żel kojący gratis. Stosuj Tetramax i zdrowe nogi miej. Wielki test o Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka już 12 maja od 20.25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis. Bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 5 godzin opóźnienia może mieć polski pociąg jadący z Wiednia przez wypadek. Koniec poszukiwań drona, który zaginął na toruńskim poligonie. Wojsko dostanie nowy samolot. Zawieszenie broni w Sudanie Południowym. Jest szansa na trwały pokój. Po wypadku w Czechach polski pociąg jadący z Wiednia będzie miał bardzo duże, kilkugodzinne opóźnienie. Na przejeździe kolejowym Eurocity Chopin zderzył się z samochodem osobowym. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale pociąg przyjedzie do Warszawy kilka godzin po czasie, informuje rzeczniczka Intercity Zuzanna Szopowska. Dwa nasze pociągi międzynarodowe doznały około 300 minut opóźnień. Pierwszy z nich to jest Chopin, który jedzie do Warszawy. Miał tam być około godziny 8.24, spodziewamy się, że dojedzie około 13.14. Natomiast drugi pociąg to jest Silesia do Krakowa, w którym miała być około godziny w pół do siódmej, natomiast będzie przed godziną 12. Informacje o opóźnieniu poza dworcami można uzyskać na infolinii lub stronie internetowej Intercity. Poszukiwania przerwano. Wojsko dostanie nowego drona. Jak informuje MON, późnym wieczorem podjęto decyzję o zakończeniu prowadzonych od środy poszukiwań samolotu bezzałogowego. Zdecydowały względy ekonomiczne, tłumaczy przedstawiciel producenta Dariusz Sobczak. Wartość tego elementu systemu obserwacyjnego zaczęła być mniejsza niż koszty, które ponieśliśmy. Nie ma tam żadnych elementów, które są niebezpieczne, bądź zawiera informacje, które nie powinny dostać się w niepowołane ręce. Będzie prościej odtworzyć ten element i zwrócić właścicielowi, czyli Wojsku Polskiemu. Dron zniknął podczas ćwiczeń na toruńskim poligonie. Typowano, że wylądował w rejonie Skulska w Wielkopolsce. To był pokaz siły i to na dużą skalę. Tak o rosyjskich obchodach Dnia Zwycięstwa mówią polscy politycy. Wczoraj Władimir Putin odbierał defiladę wojsk na moskiewskim Placu Czerwonym. Kilka godzin później był na paradzie okrętów w zajętym przez Rosję Sewastopolu na Krymie. Trzeba było działać wcześniej, a nie czekać na kolejny pokaz siły Putina. Tak mówił w śniadaniu w Trójce poseł Platformy Obywatelskiej Adam Szeinfeld. Demokratyczny, wolny świat nie musiał czekać do 9 maja, żeby wyciągać wnioski. One się nasuwają same przez się. Pokój nie jest dany raz na zawsze. Ja jestem zwolennikiem kontynuowania twardego kursu Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i NATO przeciwko Rosji, łącznie z sankcjami. Joachim Brudziński z PiSu proponuje tylko jedno rozwiązanie. Dokręcenie śrub ekonomicznych spowodowałoby, że Putin prędzej czy później by się cofnął. Zabrakło tej determinacji na początku kryzysu ukraińskiego. Wojciech Olejniczak z SLD radzi jednak zachować spokój. Jednak bym namawiał, żeby trochę stonować. Żadna wojna zimna, ciepła, bezpośrednia wcale nam nie jest potrzebna. Wyścig zbrojeń nie będzie służył rozwojowi Polski, bo oczywiście na tym mogą skorzystać i Stany Zjednoczone, czy producenci broni na Zachodzie, ale nie skorzysta na tym na pewno Polska. Ja bym tutaj uważał. Z kolei prezydencki minister Henryk Wujec krytykuje bierność wobec Rosji. Brak sankcji, brak reakcji tylko będzie służyć temu, że Putin znowu przyjedzie do Sewastopola i położy pieczęć. No nie może być takiej postawy, która dopuszcza, przyzwala na stopniowo zajmowanie Ukrainy. Ja się zgadzam, że trzeba robić wszystko, żeby pomagać Ukrainie i staramy się to robić, ale to nie powstrzymuje Putina. Dlaczego nie powstrzymuje? Bo nie ma jednolitej, zdecydowanej reakcji. A prorosyjscy separatyści z Doniecka szykują się do jutrzejszego referendum niepodległościowego i odrzucają propozycję jakichkolwiek rozmów z władzami w Kijowie. Szansa na pokój w Sudanie Południowym. Liderzy walczących stron zawarli w Etiopii porozumienie. Konflikt trwał 5 miesięcy. Z jednej strony prezydent Salva Kiir, z drugiej jego były współpracownik, a dziś polityczny rywal Riek Machar. Ich porozumienie przewiduje zawieszenie broni, stworzenie tymczasowego rządu i nowej konstytucji. Zdaniem niektórych obserwatorów nie jest jednak pewne, czy porozumienie będzie skuteczne, bo ci liderzy nie kontrolują swoich oddziałów, mówi ze stolicy Etiopii Addis Abeby analityk BBC Emmanuel Igunza. Od grudnia w walkach w Sudanie Południowym zginęły tysiące ludzi. Ludzi jest milion uchodźców. Obie strony wewnętrznego konfliktu oskarżane są o masowe morderstwa na cywilach. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kongres kobiet otworzyła pierwsza dama. Dziś gościem będzie premier. Wspólnota, równość, odpowiedzialność. Pod takim hasłem w Warszawie odbywa się spotkanie poświęcone najważniejszym problemom kobiet. Anna Komorowska zachęcała wszystkie kobiety do udziału w wyborach do Europarlamentu i wyborach samorządowych. Tak rozumiem trzeci człon hasła tegorocznego kongresu – odpowiedzialność. Odpowiedzialność to też aktywność w procesach wyborczych. Jedna z organizatorek przedsięwzięcia, profesor Magdalena Środa, dodawała: kraje są niepodległe, my mamy wolność osobistą, natomiast równość jest wartością horyzontalną. O nią powinniśmy się teraz starać. Dziś gościem kongresu będzie premier Donald Tusk, mówi prezes Stowarzyszenia Kongres Kobiet Dorota Warakomska. To już weszło do tradycji, że premier przychodzi na kongres i zdaje raport z tego, co rząd zrobił w minionym roku na rzecz kobiet. I uważam, że to jest fantastyczne, że prezes Rady Ministrów ma świadomość, jak to ważne jest, żeby prowadzić dialog z kobietami. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Dziś na zmianę chmury, deszcz i burza oraz słońce. Najwięcej rozpogodzeń na południu. W Augustowie 15 stopni, w Szczecinie i Bydgoszczy 17, w Poznaniu i Warszawie 18, w Krakowie i Wrocławiu 19, w Rzeszowie 20 stopni. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Znaki zapytania. Czyli audycja dla tych, którzy nie boją się stawiać pytań i szukają na nie odpowiedzi. Tym razem sprawdzimy, jakimi rodzicami są homoseksualiści. Postaramy się też samych siebie i państwa skłonić do autorefleksji, pytając: ile śmiecisz? A na koniec rozwiążemy prawdziwie fascynującą zagadkę. Dlaczego policjanci noszą niebieskie mundury? Jeśli ktoś potrafi ją rozwikłać, to na podpowiedzi czekamy w niedzielę tuż po 11. Marcin Gutowski, do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując nowy notebook, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład super lekki notebook Samsung z czterordzeniowym procesorem Samsung za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alergal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing.

so good, so all he loves felt so good, so love it never felt so good, never felt so good, yeah, yeah, it never felt so good, never felt so good. Tak, Paul Anka na fortepianie, bo to on jest współautorem tej piosenki. Nowa piosenka, jeśli tak można powiedzieć, Michaela Jacksona, powstała w 1983 roku, czyli wtedy, kiedy Michael pracował z Quincy Jonesem. No właśnie, do tego jeszcze wrócimy. Jest nowa płyta Michaela Jacksona, Escape. 8 piosenek nowych, ale jeszcze są wersje oryginalne, remiksy, w sumie 17 utworów na tej nowej płycie. No cóż, jest, no. Cieszymy się, jest ta piosenka także w zestawie do głosowania. Jest w tym zestawie także ten utwór, który wykonaliśmy jako Falstart, Place with No Name, ale wydaje mi się, że trochę innej wersji. Będę musiał to sprawdzić. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Dzisiejsza markowania jak zwykle do południa. LK, ja cię bardzo proszę, my się za tydzień jakoś ładnie ubierzmy, bo o tej porze będzie się zaczynał dzień otwarty i wszystko będzie widać. Także ja cię proszę, Mariuszu, właśnie za tydzień dzień otwarty zaczyna się o godzinie 10, kończy o 18. Przez ten cały czas będzie czynny sklepik Walędzi, który dzisiaj czynny jest od 10 do 14. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby gdyby chcieli państwo spotkać tych polityków, którzy przed chwileczką rozmawiali na antenie, to oni jeszcze przez godzinę potem w okolicach sklepiku się pojawiają. To taka mała podpowiedź przy okazji. Mariusz donosi, że w Sułku dzisiaj zaczynamy odrabiać zaległości, czyli te odcinki, które zostały pominięte z okazji igrzysk i inne takie tam sytuacje. To znaczy brakuje nam odcinków 185, 87 i 9. No to właśnie dzisiaj, czyli ostatnia ławka w Markomanii. Pani Eliza, czyli Michałowa i pan Sułek, przed godziną 12. Wcześniej lista przebojów Radia Luksemburg, wcześniej spodziewamy się gościa, to będzie na początek drugiej godziny, a w pierwszej godzinie to taki trochę rozbójnik oczywiście. Wiosna na Śnieżce plus 2 stopnie Celsjusza. A poza tym wiosna w całym kraju, ale proszę uważać, bo można się przeziębić, jak słychać. Powiedziałem, że wrócimy do Quincy Jonesa. Co Quincy Jones robi teraz? Ladies and gentlemen. Co robi Quincy Jones? Nadal pomaga młodym artystom. To Niki Janowski z Kanady. Jej nowa płyta właśnie się ukazuje. Little Secret, Something New. Ta piosenka oparta o Cantaloupe w zestawie do głosowania na listę. Podobnie jak wcześniejszy utwór Michaela Jacksona. To też przy okazji polecam głosowanie na listę. Można zobaczyć, jakie wczoraj były rozwiązania. Polskie Radio PL ukośnik trójka. 20 po 10. A co robi Carlos Santana? Thank you. Piękna, brawurowa jest ta nowa płyta Carlosa Santany, zatytułowana Corazon. Zaprosił wielu swoich ulubionych artystów zapewne, m.in. Ziggy Marley, Gloria Estefan i Samuel Rosa, tak się właśnie nazywa pan, który śpiewał w tym utworze otwierającym album. Naprawdę świetna płyta na lato. Do Gloria Estefan sięgniemy być może. Gloria Estefan, gdybym ją spotkał, sięgniemy może w przyszłym tygodniu, bo dzisiaj już chyba nie damy rady. David Foster wspomaga swoich Kanadyjczyków. W wytwórni Verve właśnie się ukazała nowa płyta Sary McLachlan. I know now there's no one here to blame. I could, but what good would that do? It wouldn't change a thing. So I grew accustomed to the shame, the sharp sting of your poison, trying so hard to erase all the good in me. taka jest nowa płyta Sarah McLachlan, album nosi tytuł Shine On. I nie ma takiej piosenki na tej płycie. Zauważyłem właśnie, to jest ósmy album w dyskografii Sarah McLachlan, że na kilku tych płytach tytuły nie mają odbicia w utworze, a właściwie utwór, tytuł nie jest tytułem jednej z piosenek. Strasznie jakoś to zakręciłem. Tak czy inaczej, Shine On, nowa płyta Sarah McLachlan i od razu po pierwszym przesłuchaniu wybieram Love Beside Me, chociaż naprawdę cały album jest dobry. Dokładnie w pół do 11 to wstąpmy sobie do Radia Kalifornia. Dzisiaj są urodziny Donovana. Dzisiaj na obiad Marek napisał, że kura curry, to tak jak w 40-latku kura curry, a pan Michał, że szparagi, że jednak białe lepsze od zielonych. Moim zdaniem zielone lepsze, ale czy ja się znam? Gugu Baraba Jackal. To trudny tytuł do wypowiedzenia i do zapisania na liście przeboju Studia Rytm. Donovan ma dzisiaj urodziny. Dzisiaj urodziny pana Donovana i dzisiaj urodziny pana Bona. To wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym przy okazji. Unless you find out as you go, I knew much more than I do now. Neon hot day glow eyes, city lit by fireflies, they're advertising in the skies for people like us. City of Blinding Lights, YouTube. Dzisiaj urodziny Bono. Wszystkiego najlepszego dla fanów grupy YouTube. Konrad napisał: ta, na obiad kura curry i szparagi, a na kolację kiełbasa, znaczy wurst. Nie dam się wciągnąć, nie dam się wciągnąć. Kiedyś pamiętam na festiwalu w Sopocie śpiewał taki wokalista chyba z Norwegii, albo ze Szwecji, albo z Norwegii, no chyba z Norwegii, nazywał się Tapani. Ta pani Kansa, a ta pani, ten pan, czyli Kobieta z brodą. Coś tak czuję przez skórę, że to dzisiaj wygra konkurs piosenki Eurowizji. A jakie zdrowe zęby, tak jak... Proszę zwrócić uwagę na koniec, jak już ten finał będzie. No nie, nie będę się naśmiewał. Wracajmy do dzisiejszych urodzin. Graham Goldman. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go, when you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go, when you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Agree to disagree, but disagree to part. Well, after all, it's just a compromise of the things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do. Pani Grażyna, proszę nie mówić, błagam, proszę nie mówić kobiet, błagam was, proszę nie mówić kobieta z brodą, bo to uwłacza nam kobietom. Dobra, temat mamy zamknięty. Z cyklu Co na obiad? No, bardzo tu bogato. Młoda kapusta, szpinak, młode ziemniaki z koperkiem, botwinka, kompot z rabarbaru. Bogato, prawda? No ale zdrowo, za to zdrowo, zdrowo. I coś jeszcze miałem powiedzieć. A, dzisiaj są urodziny Grahama Goldmana, tutaj z Ericiem Stewartem jako TenCC. A wczoraj były urodziny Billy'ego Joela i obiecałem, że dzisiaj wrócimy do tematu. Podarujmy sobie odrobinę luksusu. Night, when it's dark and cold, I'll reach out for someone to hold. When I'm blue, when I'm lonely, she comes through. She's the only one who can. My grand is all I need. In my time, I've wandered everywhere around this world. She would always be there any day, any hour. All it takes is the power in my hands. This baby grand's been good to me. All right. I've had friends, but they slipped away. I've made fortunes, spent them fast enough. As for women, they don't last with just one man. But the man, baby grand, is gonna stand by me. Dead and gone. But only songs like these, played in minor keys, keep those memories holding on. I've come far from the life I strayed, and I've got the scars from those dives. Coming home with me, ever since this gig began, my baby grand's been good to me. Jak to dobrze, że Billy Joel zaprosił Raya Charlesa do duetu Baby Grand. To przy okazji polecę Państwu nową, trudno powiedzieć nową, ale to jest nowa płyta Raya Charlesa zatytułowana Forever i to jest oczywiście zestaw coś w rodzaju największych przebojów. Są dwa dodatkowe utwory, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego, no ale sięgam po coś bardziej oczywistego. Send it out, oh Lord, and clear. Świetna płyta Raya Charlesa, Eric Clapton na gitarze, None of Us Are Free. To tak przy okazji. Podobno kompot z jabajbaju jest niespecjalnie dobry, znaczy zdrowy dla nerek. No, ogólnie życie jest niezdrowe, ale poprawiło mi się troszeczkę, bo do kawka przysłał mi zdjęcie z wczoraj z Sharon Corr. Boże, jak ona piękna. Radio Kalifornia, zakończymy sobie wywoływaniem lata. Summer Breeze, Seals and Crofts. Który to był rok? 1972. Hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. The paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walked on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work, and you're waiting there, a care in the world. See the smile of rain in the kitchen, food cooking in the